jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęła się Rada Gabinetowa. Prezydent rozmawia z członkami rządu o zbliżającej się inauguracji roku szkolnego. Trwa postępowanie służb wobec zatrzymanych za niszczenie zasieków na granicy z Białorusią. Selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, Paulo Sousa, powołał dwóch dodatkowych zawodników na najbliższe mecze eliminacyjne do Mundialu. Do spotkania z Albanią zostało kilka dni. W Pałacu Prezydenckim trwa Rada Gabinetowa w sprawie przygotowań do nowego roku szkolnego. Od środy uczniowie i nauczyciele wracają do nauki stacjonarnej. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Powiedz, o co ministrów pyta Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda mówił, że chce rozmawiać z ministrami o strategii na wypadek czwartej fali pandemii. Prezydent dodał, że interesuje go kwestia szczepień, kondycji psychicznej uczniów i stan przygotowań szkół. Jak wygląda kwestia szczepień wśród nauczycieli? To po pierwsze. Po drugie, jak wygląda kwestia szczepień wśród uczniów? Jak w tym kontekście wygląda dialog z rodzicami? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd zajmuje się tematem powrotu do szkół od czerwca, a szczepienia i szczepionki są dostępne dla każdego. Szef rządu dodał, że ma nadzieję, że będzie to powrót na cały rok szkolny. Przy tym przygotowaniu systemu szczepień i systemu hospitalizacji służby zdrowia sądzę, że możemy nie tylko dopuścić powrót dzieci i młodzieży do szkół, możemy liczyć na to, że ten powrót będzie powrotem na dobre. Po Radzie Gabinetowej około godziny 15 spodziewamy się wystąpienia prezydenta. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. Trwają czynności służb w związku z niszczeniem zasieków na granicy polsko-białoruskiej. W okolicach miejscowości Usnarz Górny zatrzymano wczoraj grupę 13 osób. Tutaj Straż Graniczna wspólnie z wojskiem zatrzymywała Straż Graniczna, jeżeli chodzi o popełnianie przestępstw, wykroczeń na terenie tym granicznym, prowadzi swoje postępowanie oczywiście pod nadzorem prokuratury. Mówił rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. Jak zaznaczył, w pasie przygranicznym funkcjonariusze przede wszystkim wspierają Straż Graniczną i wojsko w czynnościach porządkowych. Związane to jest między innymi ze zgłoszeniami od osób prywatnych, które w związku z niespodziewaną sytuacją, gdzie pojawiły się różne osoby, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń pozarządowych, także przedstawiciele Sejmu, dziennikarze, według tych osób naruszali po prostu ich działki i nie mogli w tym terenie wykonywać swoich czynności. Chociażby ten pan właściciel łąki, który miał utrudnione czynności związane z koszeniem tej łąki i później przebywaniem. Nielajdowy funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili ponad 70 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa dokonał zmian w kadrze na mecze eliminacji Mistrzostw Świata. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, dodatkowe powołania otrzymali obrońca Kamil Piątkowski z Red Bull Salzburg oraz pomocnik Jakub Kamiński z Lecha Poznań. Z powodu kontuzji w spotkaniach nie zagrają pomocnicy Kacper Kozłowski i Sebastian Szymański oraz napastnicy Krzysztof Piątek i Dawid Kownacki. Pod znakiem zapytania jest występ Piotra Zielińskiego po tym, jak pomocnik Napoli doznał urazu uda. Jak przekazał Paulo Sousa, jeśli chodzi o Piotrka, dołączy do nas. Rozmawialiśmy z Napoli na ten temat, to kontuzja mięśnia. Pojawiła się opuchlizna, ale piłkarz będzie z nami. Mamy nadzieję, że z Anglią pojawi się na boisku, zapowiedział trener naszej kadry. Biało-czerwoni zagrają w najbliższym czasie 3 spotkania kwalifikacji. W czwartek u siebie z Albanią, 3 dni później na wyjeździe z San Marino oraz 8 września ponownie na własnym terenie właśnie z Anglikami. W Mediolanie straży pożarnej po 12 godzinach udało się ugasić pożar 16-piętrowego nowoczesnego wieżowca. Nie było ofiar, korespondencja Piotra Kowalczuka. Pożar wybuchł wczoraj przed godziną 18. Wszystkim mieszkańcom, około 100 osobom, udało się opuścić budynek. Znajdujące się w nim biura były wczoraj zamknięte. Zdaniem ekspertów, gdyby pożar wybuchł w nocy, doszłoby do tragedii. Pożar rozwijał się błyskawicznie, przypuszczalnie dlatego, że fasada wykonana została z łatwopalnych, izolacyjnych paneli poliestrowych, które szybko zaczęły się palić i topić. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Włoskie media zwracają uwagę, że wieżowiec wybudowany został zaledwie 10 lat temu, gdy już obowiązywały rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe. Istnieją obawy, że z powodu pożaru budynek może runąć. Mieszkał w nim zwycięzca festiwalu piosenki w Sanremo 2 lata temu, Mahmud, który jako jeden z pierwszych opuścił swój apartament.

15 minut po godzinie 13. Ostrożnie, bo w wielu miejscach i mocno wieje i pada, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, nie tylko deszcz, także miejscami deszcz ze śniegiem, no ale to wysoko w górach, więc wiadomo. Ni mniej, ni więcej prosimy Państwa o szczególną ostrożność na glonę. Oczywiście, przecież powoli, powoli do celu. Kochamy wolność, warto dojechać i to Państwu polecamy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wspólnie z audycją Trójka do trzeciej. Jedziemy dalej, a za chwilę odwiedzimy niezwykłe miejsca na świecie. Podpowiadają, jak w drogę, to bezpieczeństwo, owszem, ale też i nie najważniejsze, najważniejsze języki, by wybrać się, a to za chwilę, no, dajmy na to, do Tanzanii czy do Kambodży. Właśnie w sprawie języków jeszcze Państwu się przypomniało. Ja bym chciał przypomnieć, że na prawie każdej budowie jest wymagana znajomość języka angielskiego budowlanego, który idzie mniej więcej tak. Amtek, Womday. Kajdej, today, okej. Okej, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, okej. Także Warsaw by night, good. 71335 SMS-owo, 2273, także telefonicznie. Ja chciałem dorzucić bułgarkę. Bułgarka to karka. Bułgarka to karka, nawet się zrymowało to tak z działu remontowo-budowlanego pod koniec wakacji. Języki, bardzo ważne, Państwo przypominają, taki też wątek pojawił się w naszej audycji. Będąc w Czarnochorze, nazbieraliśmy bardzo dużo kozaków. No i Ukraińcy przychodzili, co my gotujemy? No kozaki. A oni przychodzą, patrzą, co to za kozaki. No ale to nie kozaki, to Polaki. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach bezchmień wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Powiem, że dziś poniedziałek. No może to i źle, początek tygodnia, ale powiem, że jeszcze wakacji troszkę pozostało. Choć koniec sierpnia to również czas podsumowań wakacyjnych wypraw. Opowieść o niezwykłej pani fotograf to już za chwilę. O tym, że między innymi w Tanzanii przeżyła chwilę grozy, Islandia stała się jej wymarzonym krajem do życia. W Kambodży uchwyciła w kadrze najpiękniejszy zachód słońca. Na dziś marzy, by wyjechać na indonezyjską wyspę Sulawesi. Zielonogórzanka Anna Buzek z zamiłowania jest fotografem. Do tej pory odwiedziła ponad 60 krajów i wykonała kilkaset tysięcy zdjęć. No a zaczęło się od marzeń. Coś jak w piosence. Wciąż do mnie ciągu, byle jakie no, nie dbać się o wraż, nie dbać się o ile. Podobnie jak w tej piosence, rozpoczynała się zapewne niejedna podróż Anny Buzek. Najpierw podróżowała z babcią, potem z mamą, a dzisiaj sama przemierza odległe zakątki globu. Moją pasję podróżniczą chyba wyssałam z mlekiem matki. Jakoś tak od kiedy pamiętam, podróżowałam, jak jeszcze nie było takich możliwości, jakie są teraz. Zielonogórzanka podróżuje głównie samotnie. Czasem łączy przyjemne z pożytecznym, organizując wyprawy fotograficzne. Choć nie ukrywa, że w swoim towarzystwie czuje się naprawdę dobrze. ja dobrze się czuję na pustyni, albo właśnie w dżungli, gdzie mogę sobie usiąść, pokontemplować, pooglądać przyrodę. To jest dla mnie moment, kiedy mogę właśnie odpocząć od takiego zgiełku miejskiego, od pracy. W swoim archiwum ma setki tysięcy zdjęć i terabajty zajętej pamięci. Gdyby dziś miała wybrać chwilę, która ją zauroczyła, to pamięcią wraca między innymi do Kambodży. Angkor Wat w Kambodży, o wschodzie słońca. Zdecydowanie to był magiczny moment. Sam ten wschód słońca i ta świątynia, to było coś niesamowitego, coś wspaniałego. Który kraj wywarł na Zielonogórzance największe wrażenie? Na Islandii była już 4 razy. To tu można spotkać renifery, lisy polarne czy obserwować lodowce. Miejscem spotkań z mieszkańcami często są wanny geotermalne z widokiem na klify. Tam woda jest naturalnie ogrzewana i w takim miasteczku czy wioseczce są takie wanny i to tam się spotyka cała wioska. No i kiedyś poszliśmy właśnie ogrzać się trochę do takiej wanny. No i o 2 w nocy przyszedł do nas w szlafroku Islandczyk, mieszkaniec wioski. Siedział z nami chyba do 6 rano. Są także lokalne przysmaki. Choć nie każdy odważy się na degustację. Wiem, że jedzą wieloryby. Swojego czasu też przygotowywali maskonury. Ponoć smakują podobnie jak kurczak. Miejscem, do którego Anna Buzek chciałaby wrócić, jest także Kostaryka. To tu mieszka najbardziej uśmiechnięty naród na globie. Sama planuje zostać wolontariuszką w rezerwacie, w którym leczone są dzikie zwierzęta. Znalazłam ośrodek, który zajmuje się rehabilitacją i leczeniem dzikich zwierząt w Kostaryce. Co roku trafia do nich około 800-900 zwierząt. Nie zastanawiają się, czy jest to ptak, czy jest to leniwiec, czy jest to wąż. Po prostu pomagają każdemu potrzebującemu zwierzakowi. Dla fotografki interesujące są także obrzędy. Na indonezyjskiej wyspie Sulawesi żyje plemię, które w bardzo zaskakujący sposób czci pamięć o zmarłych. Powiem tylko, że święto Manene to jest takie święto, w którym toradżowie wykopują swoich zmarłych, jedzą z nimi obiad, wujkowi dają papierosa do zapalenia, bo przez całe życie palił, więc po śmierci też niech sobie zapali. Ubierają ich w nowe ubrania, w modne ubrania i dla nich to jest zupełnie normalne. My mamy zupełnie inne podejście do śmierci. Zielonogórska fotografka odwiedziła 60 egzotycznych miejsc, w tym Borneo, Kanadę, Jordanię, Panamę, Meksyk, Singapur, Wietnam i Kambodżę. I jak mówi, nieustająco ma apetyt na więcej. Z zielonogórzanką Anną Buzek z zamiłowania fotografem rozmawiała nasza reporterka Karolina Kamińska. Może właśnie to ten czas, no chciałbym powiedzieć, że po wakacjach, ale pod koniec sierpnia, na przełomie sierpnia i września, by planować kolejne wyprawy wakacyjne. A właśnie, miałem zapytać, czy zapomniałem, jak Państwa wakacyjne podróże uchwycone w kadrze? Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji, a w sprawach językowych to już teraz Bon Jovi. W wolnym tłumaczeniu Tomek jeździ łąką pod las. No, proszę posłuchać. No i Tomek jeździ łąką pod las, jak w nagraniu w Bon Jovi przed chwileczką. 26,5 minuty po godzinie 13. Sygnał od Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za pozdrowienia te wakacyjne. Już po, ale wciąż na słuchu. Od pani Natalii bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Marcina. Deszczowa Bochnia pięknie pozdrawia. I jeszcze z Bytomia od pani Ewy. Zdrowia życzymy. Przyjemnego na słuchu. Tak, przyjemnie mija czas z Everlastem i jego ziomami. Już po 13.30 podczas wakacyjnych podróży małych i dużych takie cudeńka można odnaleźć. Ale są i tacy, którzy pomagają ocalić od zapomnienia niezwykłym urządzeniom, choć prostym, codziennego użytku przemysłowym, ale jednak. Stowarzyszenie Stary Traktor Bieszczady z Odrzechowej w Beskidzie Niskim odnawia unikatowe urządzenie. Maszynę do domowego wyrobu cegieł. Pół wieku temu wykorzystywano ją przy budowie wielu domów w tej okolicy. Janusz Jaracz zainteresował się znaleziskiem z okolic Rymanowa. Antoni Czerniec, mieszkaniec z Posady Górnej. To pan doprowadził do tego, że to urządzenie nie poszło na złom. Tak, to historia. I nie wolno tej historii było zaprzepaścić. Tym bardziej, że młodzież nie ma pojęcia, co to jest, jak to się robi. To był silnik spalinowy, nie było wtedy silników elektrycznych. Nie było, absolutnie nie było takich. To paliło się na miejscu wydobycia tej ziemi, która się nadawała do tego. Gdzieś tu w okolicach posady? Tak, tak, tu na miejscu. Było tak, dwie osoby musiały uładować do maszyny. To duża maszynka do mięsa, bardzo duża maszynka do mięsa, coś takiego było, nie? Ślimak był, który pchał to i później końcówka wypychała taki czworokąt. I potem po dwie cegły się odcinało. Drut musiał być stalowy i trzeba było mieć trochę krzepy, żeby to przeciąć raz i odciągnąć na bok, a kolejny już operator brał to na taczki. Ile domów tu w okolicy mogło powstać przy pomocy tego urządzenia? Kilka, kilkanaście? Kilkadziesiąt. To jest około setki, a może i więcej nawet. Ryszard Giera, stary traktor Bieszczady, pasjonat starych urządzeń rolniczych. To nie jest akurat rolnicze, ale ciekawe. Sprzęt budowlany praktycznie, ale związany ze starością, bo jest silnik stary. Czechosłowacka Slavia HP12, jedna z największych, jakie tu u nas występowały jako silniki stacjonarne. Odpalony już? Tak, odpalony. Udało się go odpalić, no bo zawsze człowieka korci, jak coś dostanie nowego, to żeby to chodziło i żeby wiedzieć, na czym się stoi. Udało się to odpalić za pomocą traktora poprzez pas transmisyjny, bo jedynie na korbę to no nie ma tyle siły, żeby kręcić i kręcić i kręcić. No to teraz taki pas do maszyny i robić cegłę. No maszyna jest niekompletna, bo brakuje nam tej ostatniej zwężki, która formuje już cegłę. Prawdopodobnie była jeszcze formatka do robienia dachówki i rurek drenacyjnych. Jak już był ten ślimak wykorzystywany, to był wykorzystywany do robienia wszystkiego, co było wypalane ze ziemi. A do czego on teraz będzie wykorzystywany? Teraz może jak nam się poszerzy muzeum w Bezku, to zostanie wyeksponowany tam w całej okazałości, bo tu przychodzi takie jeszcze koło duże drewniane i będziemy chcieli to wyeksponować, jak to stało w czasie pracy. A uruchomić? Chodzi mi po głowie, żeby przywieźć trochę ziemi odpowiedniej, zanim jeszcze żyją ludzie, którzy przy tym robili, i spróbować, jak to pójdzie. Nieprawdopodobne fascynacje i to słychać w głosie. Bardzo mnie to cieszy, że tacy ludzie są i gdzieś spotykamy ich na naszym być może wakacyjnym szlaku. Może do przyszłego roku, bo pamiętamy, że w tym regionie odbywa się także rajd starych traktorów, takich około 60-letnich, które jeździły po Beskidzie Niskim. To też organizuje Stowarzyszenie Stary Traktor Bieszczady z Odrzechowej. Polecamy Państwu to miejsce ku zainteresowaniu być może. Może przy długim majowym weekendzie. Spadam, powoli spadam. W korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata. Jakby nie było. Rzeczności bez wahania spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spadaniu cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Za 22 minuty 14. Uwaga, uwaga, ważna sprawa. Dzień dobry, witamy pana. Witam, niedawno dzwoniłem, ale przepraszam za moje wzruszenie obecne. Przed chwilą zostałem dziadkiem. Serdeczne gratulacje dziadkiem, a nie mężem babci, zatem mnie mam wnuk. Chłop duży, pierwszy mój wnuk. Mam 60 lat. A jak na imię? Decydują się na jakieś, no, imię już takie tradycyjne polskie. Jan, Janusz. Chcą może Jan, może Kazimierz, może Jerzy, może Ryszard. Takie mają, żadnych tam wynalazków. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze państwo. Także mogą podpowiedzieć nie tylko rodzicom, także dziadkowi, jakie imię. 2 2 7 3, trójka do trzeciej, małpa polskiradio.pl, 71335. I'm not a

nam pić. But jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Baret starszych panów. A redaktor ma jakieś takie swoje drobne, malutkie przyjemności? Poza spaniem w studiu? Co? Mamy tylko minutę na wypowiedzi, więc proponowałbym bardziej składnie, proszę bardzo. Drobne przyjemności. Drobne przyjemności. No tak, no, jedzenie jest taką drobną przyjemnością, oczywiście. Ona się tak potem przeradza w coraz większą przyjemność. Coraz niestety większą, ale no, z niepokojem stwierdzam, że ostatnio nawet jedzenie jest taką średnią dla mnie przyjemnością. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, to ktoś może lustro tutaj zaczyna odgrywać jakąś rolę w tym lustro, nie, lustro, lustro. Ale lustro. Nie widzę właśnie tutaj specjalnie u redaktora jakichś zaszłości jedzeniowych. Są jakieś fluktuacje charakteru, ciężko powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o herbatę, to muszę przyznać, że przez całe życie popełniałem błąd. I dodawał pan cytryny do fusów. A to nie, to nawet nie o to chodzi. Z tą cytryną to też różnie bywa, są różne szkoły. Aha, natomiast błąd? Natomiast okazuje się, że herbata nie powinna być za długo parzona. Ja przez całe życie myślałem, że im dłużej ją będę parzył, aha, tym będzie bardziej pobudzająca. To taka ulung wychodziła herbata. No kiedyś... i to nic bardziej mylnego. No, herbatę czarną, mówię o czarnej, należy parzyć 3 do 5 minut. Potem właśnie... Uwalniają się paskudne substancje? Jakieś paskudne substancje, nie wiem do końca jakie, może nie paskudne, nie trujące, nie mniej, zbyt długo parzona herbata traci swoje właściwości pobudzające, o czym nie wiedziałem, o czym dowiedziałem się dopiero niedawno. Redaktor taki senny, gdyż wypił właśnie herbatę. Tak, zbyt długą. Zbyt długą. Dobrze, no to kolejną taką drobną przyjemnością może być miłe spotkanie przed no, nami. No nie, to tak, to jeszcze na to jestem gotowy. Na to gotowy. Maria Czubaszek. Przepraszam, nie wie pan, o której przychodzi ten pośpieszny z Krakowa o 20:10? Chyba o 21:15. Michał? Nie, Jerzy. Maria! Baśka! Baśka! Jerzy! Tak. A co ty tu robisz? Czekam na pociąg z Krakowa. A no, ale co robisz w Warszawie? Mieszkam. A ty? Ja też. Ojej, ale co za spotkanie. Co za spotkanie, no. A od kiedy ty jesteś w Warszawie? No ja? Tak. No ja jestem od 36. A ty? A ja od 47. Ale ten świat mały, no. No. Jak to się mówi, nie? Góra z górą. Tak. Ale nic się nie zmieniłaś. No, zmieniłam kolor włosów. No tak, tak, to od razu zauważyłem. No. Ale poza tym nic, nic za nic. Schudłam prawie 10 kilo. Tak? Tak. Ale nic nie widać, naprawdę. Tak? Tak. A nie widać? Nic. A dziwne, bo wszyscy natychmiast zwracają na to uwagę. Nie przejmuj się, nic nie widać. Bardzo dobrze wyglądasz. Ty też się prawie nic nie zmieniłeś. Tak? Tak, tylko trochę żeś się postarzał. Tak, no, no tak, no. Ile to już lat? No, sporo. Na pewno, może nawet więcej. No. Czekaj. Ostatni raz to myśmy się widzieli, poczekaj. Na rozwodzie. Aha, naszym. Nie. Nie. Nie, przecież nigdy nie byliśmy małżeństwem. Poczekaj, nie? Czy byliśmy? No nie wiem. Nie, oczywiście, że nie. Aha, no to na czyim rozwodzie widzieliśmy się ostatni raz? Poczekaj. No chyba moim i Michała. Aha. Albo Tomka. Nie, Michała. Michała? Tak. Aha, no. To łatwo można obliczyć, ile myśmy się lat nie widzieli. Kiedy się rozwiodłaś? O. No? Chyba po ślubie. Tak, na pewno po ślubie. Aha, aha. A kiedy pobraliście się? No chyba przed rozwodem. Aha. Tak, na pewno przed. No to ile to lat? No, to sporo. To sporo lat. Sporo. No ale ty opowiadaj, co u ciebie? No więc u mnie. Jakoś muszę ci powiedzieć, leci. Co ty powiesz? No ale opowiadaj. A co u ciebie? No właściwie to wszystko po staremu. Patrzcie państwo. Ale kto by to pomyślał? Co? No co, że się spotkamy po tylu latach. No, góra z górą. Strasznie ten świat mały, ale strasznie mały, popatrz, no. No, nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę z tego spotkania. Kiedy tylko cię zobaczyłam, zaraz sobie pomyślałam: Michał, niemożliwe. No tak, no i rzeczywiście nie Michał. No, niemożliwe, tak. Od razu poznałam. Słuchaj, teraz muszę lecieć, bo zaraz przyjdzie ten pociąg z Krakowa na drugi peron. Ale musimy się umówić i pogadać sobie, co? No jasne, koniecznie. No, musimy się umówić i pogadać sobie. No, zdzwonimy się jakoś, najlepiej przekręć do mnie we środę. To na pewno przekręcę. No. Do zobaczyska. Fajno. Cześć, znasz mój numer? No nie, ale mi podać, kiedy się spotkamy. No fajnie, dobra, to na razie. Na razie, cześć. Cześć. Kto to mógł być? Może Krystyna? Nie, ale Krystyna nie miała chyba na imię Baśka. Nie. Po co wnikać, kto to mógł być, skoro było tak przyjemnie i zobaczą się za kilka dni? Widzę, że te warszawskie, szczególnie nie wiem, jakie w innych miastach, ale te warszawskie spotkania znajomych bądź dalszych znajomych zawsze wyglądają tak samo. Tak, kto to był? Kto to był? Bardzo jest miło i tak dalej. I ten niezręczny moment rzeczywiście, że... Trzeba portfel sprawdzić, czy jest po takim spotkaniu. A, to jedno, ale że ciągniemy tę konwersację, kontynuujemy, brniemy w nią, tak. Właśnie wstydząc się spytać o imię. Parę razy spytałem. Spotkałem się z taką dziwną reakcją. No jak to, nie pamiętasz? No właśnie, ja się obawiam tej reakcji, dlatego nie pytam często. No i to właśnie, no koniecznie nie trzeba się jeszcze spotkać. No, to wtedy trzeba pożyczyć 200 zł, bo... No, w kontakcie. No, tak. Buziaczki, będziemy dzwonić. Ale tak, swoją drogą, spotkanie z ludźmi to jest swego rodzaju drobna przyjemność. No, oczywiście jest. Nie jest to tak jak spotkanie Szwedów płynących promem do Polski, gdzie zażywają drugiej drobnej przyjemności i dopływają w stanie wskazującym. Mhm. Ale są spotkania kameralne, gdzie można się napić herbatki. No oczywiście, że tak. Są takie spotkania. Poza tym samo spotkanie kogoś jednak znajomego, nawet jeśli nie wiemy dokładnie, kto to jest, ale coś nam dźwięczy. Coś nam daje. Coś wiemy. No to już jest przyjemne. No to już ten świat jest taki bardziej przytulny. Dobrze, kończymy. Przed nami jeszcze luźny spacer kabaretu Elita, bo przecież spacerek to jest też forma przyjemności, na której można kogoś przyjemnego spotkać. Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się. Wiosennymi, uśpionymi ulicami, krok za krokiem idę z tą nocą późną. Jestem w tobie minimalnie zakochany, więc potraktuj moją miłość raczej luźno. Wielkich planów lepiej nie snuj, moja miła, typu domek, jakieś raty, meble, wóz. Jeszcze żadna nigdy cię nie usidliła? Ponad wszystko cenię idealny luz. Niedopięty, niedomyty, niewyspany, niekompletny, nieszczególny i niemodny. Wiedziesz, żywot lekki i nieuczesany, ale luźny, nienerwowy i wygodny. Bez dogmatów, świętych zasad, ideału, charakteru i cnót w tobie szukać próżno. Jak to mówią, jesteś w czepku urodzony, ale w czepku zawiązanym luźno. Znowu wiosna, psiakość, lata szybko lecą. Znów gapimy się na gwiezdny wielki mus. Posiwiałaś, moja miła, już co nieco, i kuleje trochę twój znoszony luz. Jakoś przeszło nam się razem przez to życie i pójdziemy jeszcze długo, mamy czas, bo nie wiemy, co to stresy i nerwice. Chociaż czasem trochę mi na nerwach grasz.